นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ณโอกาสนี้เป็นโอกาสอันดีเราทุกคนได้มาถึงสถานที่วิเวกภาวนาคือถ้ำผาปล่องนี้เป็นถ้ำที่เรียกว่าไม่ใช่คนเราแต่งขึ้นมันเป็นถ้ำธรรมชาติมันเป็นเองไม่ใช่มนุษย์คนไหนมาสร้างมาทำเรียกว่าธรรมชาติสร้างมาให้เป็นถ้ำผาปล่องให้เป็นปล่องทะลุไว้ให้อากาศมันดีๆแล้วก็ถ้ำนี้นั้นมันผ่านพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาตั้ง4พระองค์เพราะว่าถ้ำนี้มันสร้างขึ้นมาตั้งแต่โลกเรายังจมน้ำอยู่เป็นมหาสมุทรน้ำในมหาสมุทรเมื่อมันอยู่นานที่สุดจนนับไม่ได้มันก็ตกตะกอนธาตุปูนธาตุหินมันก็จับกันเข้าเลยกลายมาเป็นถ้ำเป็นภูเขาให้เราท่านทั้งหลายได้เห็นที่ใดมันเป็นถ้ำมนุษย์ก็มาสร้างมาทำมาอาศัยไม่ว่ายุคใดสมัยใดเมื่อศาสนาพระพุทธเจ้าโกกูสันโธสาวกของพระพุทธเจ้ากุกุสันโธท่านก็มาภาวนาที่นี่เหมือนกันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโกนาคมโนมาตัดสาวกของพระเจ้าโกนาคมโนก็มาภาวนาพระเจ้ากัสสปมาตัดสาวกของพระเจ้ากัสสปอุบาสกอุบาสิกาก็มาภาวนามาถึงศาสนาพระเจ้าโคก็มีมาจัดมาทำอย่างนี้แหละแต่ว่าสถานที่เช่นนี้นั้นเมื่อคนเรานั้นมันตายเป็นมันไม่ใช่อยู่เหมือนหินเหมือนถ้ำ สิ่งที่ท่านจัดท่านทำไว้มันก็หมดไปเป็นดินไปต้นไม้มันก็ได้ปุ๋ยได้อาหารซากมนุษย์บ้างซากสัตว์บ้างมันก็เกิดขึ้นมาเป็นป่าเป็นดงอย่างเราเห็นมาบัดนี้เราท่านทั้งหลายก็ได้มาสู่สถานที่อันนี้แล้วเป็นสถานที่เราจะต้องนั่งปฏิบัติบูชาภาวนาพุทโธในใจทำไมเล่าจึงให้ภาวนาพุทโธก็เพราะว่าในพุทธศาสนาไม่ว่าศาสนาพระพุทธเจ้าพระองค์ใดก็มีพระพุทธเจ้าบำเพ็ญโพธิญาณมา4อสงไขยแสนมหากัปบ้าง8อสงไขยแสนมหากัปบ้าง16อสงไขยแสนมหากัปบ้างเมื่อดบารมีเต็มแล้วก็มาตรัสรู้ในโลกเมื่อตรัสรู้ในโลกแล้วก็เป็นธรรมเนียมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์คือสั่งสมอบรมมาเพื่อตัวเองก็คือได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าละกิเลสความโกรธละกิเลสความโลภความหลงให้หมดไปสิ้นไปแล้วพร้อมทางวาสนาก็เกิดมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาแก่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายจึงได้ตรัสพระธรรมเทศนาตั้งอกตั้งใจสอนตาพระขาวมาอย่างนั้นแล้วพระโอภิเวกอีกแล้วหนีไปที่อื่น ฟังธรรมในทางพุทธศาสนาจึงมีเป็นประเพณีมาคือว่าพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์นั้นเมื่อได้ตรัสรู้แล้วไม่เอาความสุขสะดวกสบายแก่แต่พระองค์เองทรงมีความเมตตาแก่มนุษย์แม้สัตว์สิ่งเดรัจฉานพระองค์ก็มีความเมตตาจึงมีพุทธกิจ5ประการประจำชีวิตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละพระองค์เมื่อได้ตรัสรู้แล้วจะต้องมีพุทธกิจ5ประการพุทธกิจ5ประการนั้นได้แก่อะไรคือว่าตอนเช้าพระองค์ก็โปรดสัตว์ในทางบิณฑบาตเรียกว่ามีกิจประจำอยู่ถ้าไม่ได้รับนิมนต์ไปที่ไหนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ก็ไปโปรดสัตว์ในทางบิณฑบาตและพระพุทธเจ้านั้นมันมีพิเศษหลายอย่างหลายประการโดยเฉพาะแล้วคือว่ารัศมี6ประการเป็นพิเศษเป็นสีแสงสว่างข้างละวาละวาไม่ว่าพระพุทธเจ้าจะเสด็จไปไหนรัศมี6ประการนั้นก็สว่างถ้ากลางคืนก็ไม่ต้องไปจุดไฟฉายไฟธรรมดาเหมือนพวกเราแสงสว่างนั้นเป็นธาตุโลกชนิดหนึ่งแต่ว่ามันมีขึ้นมาสำหรับเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาตรัสรู้ในโลกรัศมี6ประการนั้นก็อยู่ในโลกนี่แหละแล้วก็เข้ามาเสริมสร้างบารมีของพระพุทธเจ้าไม่ว่าพระองค์จะเสด็จไปไหนคนทั้งหลายก็จะเห็นรัศมี6ประการเมื่อเห็นรัศมี6ประการแล้วก็เกิดศรัทธาธรรมดาคนเราถ้าเห็นสิ่งใดดีมันก็เกิดดีอกดีใจขึ้นมาความเชื่อความเลื่อมใสในใจมนุษย์สมัยนั้นเมื่อได้เห็นพระพุทธเจ้าก็เกิดความปีติยินดีว่ามนุษย์นี่มันมีมนุษย์พิเศษสิ่งที่คนอื่นมนุษย์ทั่วไปไม่มีแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีเพียงได้เห็นได้กราบไหว้บูชาก็เป็นบุญเป็นกุศลแล้วถ้าเกิดแตกตายไปเวลานั้นก็ไปสู่สวรรค์เทวโลกเป็นเทวดาได้ยิ่งได้ทำบุญให้ทานได้ใส่บาตรพระพุทธเจ้าจะเป็นข้าวอาหารอะไรก็ตามสมัยพระองค์ยังมีชีวิตอยู่นั้นก็คือว่าเสวยอาหารฉันบิณฑบาตฉันข้าวกินข้าวเหมือนคนเรานั่นแหละเพราะว่าร่างกายพระพุทธเจ้าก็เป็นร่างกายมนุษย์ถ้าไม่มีข้าวสุกก็อยู่ไม่ได้เมื่อญาติโยมสมัยนั้นผู้ใดมีศรัทธาก็ใส่บาตรไม่ใช่ตักบาตรตักบาตรนั้นเวลาท่านเปิดแล้วเข้าเต็มบาตรท่านเราก็ตักเอาตักเอาอันนี้ใส่บาตรมีอะไรก็ใส่ถวายท่านเพราะท่านยังเสวยอาหารได้อยู่ทีนี้คนเรามันก็คิดเลยไปแม้พระองค์ท่านไม่มีร่างกายแล้วนิพพานไปแล้วแล้วก็ยังมีถวายเข้าอยู่อีกถวายเข้าพระความจริงพระท่านไม่เกี่ยวแล้วเข้าสุขมันเป็นปฏิกูลอันหนึ่งเพียงแต่ว่าเราถวายดอกไม้ธูปเทียนของหอมก็พอแล้วยังจัดสำหรับกับเข้าอีกดีไม่ดีก็เพื่อนเปิดเลอะเทอะหน้าพระให้เราคิดให้ดีว่าสมัยก่อนนั้นเพิ่นถวายเข้าพระนะหมายความว่าพระพุทธเจ้าไปบิณฑบาตเราใส่บาตรนั้นก็ถวายเข้าพระถวายเข้าพระประสงค์ไปบิณฑบาตก็ใส่บาตรให้ท่านตามกำลังศรัทธา อันนั้นแล้วถวายเข้าพระเมื่อร่างกายของท่านไม่มีแล้วเราก็ไม่ต้องเกี่ยวบูชาอย่างอื่นต่อไปอันนี้ให้เราภาวนาดูให้รู้แจ้งภายในจิตจิตที่พระพุทธเจ้าเรียกว่าภุพบันเหปินเดปาตัญจะตอนเช้าพระองค์ก็โปรดสัตว์ในทางบิณฑบาตสายันเหธรรมเทสนังคือว่าตอนบ่ายบ่ายเย็นเย็นสมัยพระพุทธเจ้าของเรายังมีพระชนชีพอยู่อย่างว่ากรุงสาวัตถีก็มีวัดเชตวันมหาวิหารอนาถปิณฑิกะเศรษฐีสร้างถวายพระพุทธเจ้าก็อยู่จากนาจากนั้นไปเมืองก็ไม่ไกลในราว500สั่วขาธนูหรือว่า500วาเวลาเย็นๆบ่ายๆผู้ใดว่างเท่าพญามหากษัตริย์เศรษฐีมหาเศรษฐีจนลงมาถึงคนธรรมดาสามัญใครว่างเวลาบ่าย4บ่าย5จนถึงก่อนพระอาทิตย์ตกดินนั้นก็ไปสู่วิหารเมื่อญาติโยมไปพร้อมกันแล้วพระพุทธเจ้าของเราก็เสด็จมาตรัสพระธรรมเทศนาโปรดญาติโยมแสดงธรรมตั้งแต่ผู้ยังไม่มีความเชื่อความเลื่อมใสในพุทธศาสนาในคุณพระรัตนตรัยก็แสดงให้ฟังตลอดจนถึงทำบุญทำทานรักษาศีลภาวนาผู้ใดมีศรัทธาแก่กล้าปัญญาดีในขณะที่ฟังธรรมนั้นก็อาจได้บรรลุมรรคผลเป็นพระโสดาบ้างเป็นพระสกิทาคาบ้างเป็นพระอนาคาบ้างญาติโยมสมัยก่อนท่านเป็นถึงพระอรหันตาคีนาศพท่านไม่ขี้เศร้าเหงานอนเหมือนพวกเราเพิ่นภาวนาทำบุญสุนทานแล้วก็ภาวนาฟังเทศฟังธรรมขยันหมั่นเพียรไม่ท้อถอยไม่ติโน่นตินี่ไม่มัวมาติว่าเราเป็นคนโรคภัยไข้เจ็บไปไหนมาไหนไม่สะดวกเกิดมาเป็นร่างกายมนุษย์แล้วไม่ว่าใครๆมันก็มีอยู่นั่นแหละความเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าเรามองในแง่ธรรมะความเจ็บไข้ได้ป่วยนั้นเหมือนกับดีเหมือนกันคนเราถ้าอยู่ดีสบายไม่มีความเจ็บไข้ได้ป่วยความประมาทมันจะเกิดขึ้นมากกว่านี้เท่ากันก็ว่าความเจ็บไข้ได้ป่วยในร่างกายสังขารของคนเหล่านั้นในทางธรรมะท่านว่าเทวทูตทูตของเทวดามาบอกเทวทูตเทวธรรมมาบอกมาเตือนว่าเราอย่ามานิ่งนอนใจหรือว่าเพลิดเพลินอยู่กับความสุขความสะดวกสบายในโลกให้พากันสนใจในธรรมะในการปฏิบัติภาวนาสร้างบุญบารมีของเราให้แก่กล้าอย่าไปมัวเพลิดเพลินไปตามโรงหนังโรงละครดูหนังดูละครทั้งกลางวันกลางคืนตื่นขึ้นมามัน ก็ลืมภาวนาแหละมันเหน็ดเหนื่อยเมื่อยหิวไปเล่นไปแต่ในฝ่ายที่เป็นอบายคือว่าทางที่จะจูงใจของเราให้ตกต่ำถ้าเราไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาอยู่ที่บ้านที่เรือนนั้นมันจะพาให้จิตใจเราบริสุทธิ์ผ่องใสสะอาดจะได้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ระลึกถึงพุทธศาสนาเพราะว่าคนไทยคนชาติไทยนี่นับถือพุทธศาสนามาตั้งแต่ปู่ย่าตาทวดแล้วนับว่าเราต้องเจริญรุ่งเรืองในทางพุทธศาสนามาตั้งแต่โบราณกาลขั้นมาถึงเราท่านทั้งหลายก็ให้สืบไปสืบอายุพุทธศาสนา การสืบอายุพุทธศาสนานั้นก็คือว่าสืบด้วยการปฏิบัติบูชานี่แหละดีเยี่ยมกว่าอามิชบูชาคืออามิชบูชาให้ทานอันใดก็ตามก็ดีอยู่เหมือนกันแต่ว่ามันยังห่างไกลออกไปอยู่ถ้าเข้าโสปฏิบัติบูชาคือว่าเราจะต้องนึกเอาพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์นึกถึงคุณพระธรรมวินัยคำสอนพระพุทธเจ้านี้เป็นอารมณ์ระลึกถึงพระอริยสงฆ์สาวกเจ้าทั้งหลายว่าท่านก็เป็นมนุษย์เหมือนเราแต่ว่าท่านมีความภาคความเพียรความพยายามบำเพ็ญบุญบารมีแก่กล้าจึงได้สำเร็จมรรคผลนิพพานเหมือนครั้งพุทธกาลเราก็กราบไหว้บุญคุณของท่านให้จิตใจเรามีกำลังมีความตั้งมั่นมีความสามารถให้เกิดศรัทธาศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาขึ้นเมื่อเกิดขึ้นในใจของเราแล้วใจของเราก็จะไม่มีความท้อถอยในการบำเพ็ญบุญบารมีของเราเพื่อความแก่กล้าสามารถคือให้ดวงใจของเราที่ภาวนาอยู่นี่แหละกล้าขึ้นมาไม่ให้ใจมันอ่อนลงไปเหมือนผักต้มจิ้มน้ำพริกนั่นให้ใจแก่กล้าลุกขึ้นภาวนาในใจพิจารณาทำกรรมฐานให้จิตใจของเราสามารถอาหารโดนั้นสมัยพระพุทธเจ้าคือว่าวัดเชตวันที่กล่าวมานั้นแต่ก่อนก็เป็นที่ดินของนายเชตเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดมหาเศรษฐีอนาถบิณฑิกะก็อยากจะได้สวนนั้นเป็นสร้างวัดถวายพระพุทธเจ้าไปขอซื้อกับนายเชตก็ไม่ขายแต่ว่าอนาถบิณเมื่อพบกับนายเชตที่ไหนก็ขอซื้อที่ดินตรงนั้นอยู่ไปพบวันหนึ่งนายเชตก็ฉุนเฉียวขึ้นมาไม่นึกว่ามหาเศรษฐีจะทำได้ก็เลยพูดว่าใครอยากได้ก็ให้เอาเงินไปปูสิปูเงินไปถึงไหนข้าก็นั่นแหละขายตามนั่นแหละว่าอย่างนั้นอนาถบิณฑิกได้ข้อคิดอย่างนั้นแล้วก็บอกลูกน้องบริวารให้ขนทรัพย์ที่มีอยู่ไปปูแผ่นดินสวนของนายเชษฐ์ปูไปได้มากแล้วก็ให้นายเชษฐ์ไปเก็บเอาเงินแล้วก็เอาไปใส่กระสอบไปปูใหม่เอาอย่างนั้นเรื่อยไปจนได้ครึ่งหนึ่งนายเชษฐ์ก็เกิดศรัทธามาเนี่ยเรานี่ก็จะมาเอาแต่เงินบุญก็ไม่เอาเลยเลิกว่าเอาละขอเป็นศรัทธาด้วยครึ่งหนึ่งให้ท่านเศรษฐีครึ่งหนึ่งพอได้อย่างนั้นแล้วก็เป็นอันว่าได้ที่ดินวัดพระเชตวันมหาวิหารจึงมีชื่อร่วมสองชื่อสองนายนั่นเชตวันอนาถบิณฑิกะเศรษฐีหนึ่งกับนายเชตร่วมกันทีนี้มหาเศรษฐีคนนี้ศรัทธาแก่กล้านับว่าแก่กล้ามากคนเราสมัยนี้ดูจะไม่ถึงท่านเศรษฐีคนนี้พอได้ที่ดินแล้วก็สร้างเงินเอาเงินมาสร้างโบสถ์วิหารกุฏิพระอาศัยหมดไปเรียกว่า18โกฏสมัยนั้นเพิ่นเรียกโกฏ18โกฏก็เสร็จเป็นวัดวาศาสนาขึ้นมาเมื่อสร้างเสร็จ18โกฏแล้วก็ทำการฉลองอีก18โกฏซื้อที่ดิน18โกฏแล้วก็สร้าง18โกฏฉลองอีก18โกฏตอนนั้นมาก็เรียกว่าบำรุงพระศาสนามีอะไรอะไรทุกอย่างในเรื่องการเงินการทองสั่งทางศรัทธาแล้วอนาถบิณฑิกนี่ไม่ได้ท้อถอยและในวัดเชตวันนั่นแหละ พระพุทธเจ้าก็โปรดปรานที่สุดคือว่าอยู่จำพรรษาที่นั้น20กว่าปีเดี๋ยวว่าให้ความสะดวกแก่พระภิกษุสงฆ์สามเณรนักบวชทั้งหลายที่นั้นก็เป็นที่ศูนย์แห่งการอบรมพุทธศาสนาหลวงตาที่นั่งเทศให้ฟังนี้อินเดียนี่ก็ไปมาสองครั้งแล้วไปดูสถานที่บูรมโบราณที่สถานที่พระพุทธเจ้าของเราแต่เวลานี้แขกอินเดียนั้นมันเสื่อมไปที่ก่อนแต่เสื่อมนั้นแต่ก่อนก็เจริญอยู่มาตอนอิสลามฮินดูเข้ามาทางภาคเหนือเป็นนักรบฆ่าฟันลันแทงใครไม่เข้าศาสนาของเขาแล้วก็เอาให้ตายฆ่าได้ฆ่าพระฆ่าคนต่างศาสนาเขาปลุกปั่นคนหนุ่มว่าถ้าฆ่าคนต่างศาสนาได้มากเท่าไรก็เป็นบุญเท่านั้นคนหนุ่มก็ฆ่าเรื่อยไปส่วนทางพุทธศาสนานี่ก็คือว่ากลัวบาปบัดนี้พระพุทธเจ้าสอนไว้ว่าฆ่าสัตว์ก็บาปถ้าฆ่าคนแล้วก็บาปใหญ่เลยกลัวบาปไม่ต่อสู้ปล่อยให้ศาสนาอิสลามคนพวกนั้นฆ่าอย่างเดียวก็เลยพ่ายแพ้ทางการบ้านการเมืองเขาก็ยึดอำนาจศาสนาก็ล่มจมมาตั้งแต่นั้นมาเมื่อเขาได้เป็นใหญ่แล้วก็ปิดเลยทีนี้ไม่ให้ลูกเต่าล้านเหลนที่เกิดมาสุดท้ายภายหลังได้เรียนได้ศึกษาศาสนาก็เสื่อมมาโดยลำดับจนเวลานี้ก็ยังมีลังกาบ้างประเทศไทยบ้างไปเผยแผ่สร้างวัดสร้างวาแต่ก็ยังกระเตื้องขึ้นมาไม่ได้เพราะว่าแขกมันไม่ใช่คนมันแขกปากหนวดไหว้พระสวดมนต์ภาวนาไม่ได้ถ้าเห็นพระสงฆ์องค์เจ้าไปสมัยนี้มันเยาะเย้ยมันไม่เคยเห็นเป็นธรรมดาแล้วก็ผู้ไปเผยแผ่พระศาสนาทางโน้นก็ไม่มีฤทธิ์มีเดชเหมือนพระพุทธเจ้าเขาก็ไม่เชื่อแล้วนี่เหาะเหินเดินอากาศก็ไม่ได้แสดงธรรมก็ไม่ถูกจิตถูกใจเขาก็เลยยังเสื่อมอยู่มากยังไม่เจริญนี่คือว่าให้เราท่านทั้งหลายอยู่ในประเทศไทยช่วยกันรักษาพระศาสนาพระศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้านี่จะสืบเนื่องต่อไปได้ก็อาศัยพุทธบริษัท4คือภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาทั้ง4นี่แหละช่วยกันจันโลงตามหน้าที่ของตนและผู้ใดพอที่จะปฏิบัติภาวนาทำความเพียรละกิเลสได้ก็ภาวนาอยู่ที่บ้านที่เรือนของเราก็ได้เพราะว่ามรรคผลนิพพานนั้นไม่ได้อยู่ที่อื่นมันอยู่ที่หัวใจของเราทุกคนถ้าเราทุกคนอยู่บ้านก็ไหว้พระสวดมนต์นั่งภาวนามีลูกเต้าล้านเหลนเกิดมาในตระกูลของเราก็ช่วยกันอบรมสั่งสอนอย่าไปปล่อยให้ทางโรงเรียนอย่างเดียวไม่พอพ่อแม่ผู้บังเกิดเกล้าก็ช่วยอบรมสั่งสอนเด็กตั้งแต่อยู่ในท้องแม่มาและทีเดียวคือว่าเมื่อเราตั้งครรภ์จะมีลูกกับเขาในโลกก็ให้รักษาศีล5ประการเมื่อเรารักษาศีล5ประการแล้วดวงจิตดวงวิญญาณของคนของสัตว์ที่จะมาเกิดนั้นก็เป็นดวงวิญญาณดีถ้าผู้ใดไม่มีหลักศีล5อยู่ในตัวเวลาโลกจะมาเกิดก็เปรตมาเกิดบ้างยักษ์มาเกิดบ้างมารมาเกิดบ้างสัตว์นรกมาเกิดบ้างก็เดือดร้อนเหมือนทุกวันนี้แหละดังนั้นพระพุทธเจ้านั้นพระองค์เป็นผู้โปรดสัตว์ในวันหนึ่งๆตอนเช้าโปรดสัตว์ในทางบิณฑบาต ตอนบ่ายๆเย็นๆตัดพระธรรมเทศนาตอนพบค่ำปโดเซภิกขุโอวาทังประทานโอวาทแก่พระภิกษุสงฆ์องค์ที่ยังไม่ได้สำเร็จโสดาสกิทาคาอนาคาอรหันตาท่านก็มาฟังธรรมพระพุทธเจ้าสอนสมาธิภาวนาให้ละกิเลสราคะโทสะโมหะอย่ามาเห็นแก่ความสะดวกสบายตามกิเลสพระสงฆ์สาวกในครั้งพุทธกาลเมื่อสดับรับฟังแล้วก็ตั้งใจฟังด้วยดีจำให้แม่นท่านก็ไปเดินจงกรมนั่งภาวนาท่านไม่ขี้เศร้าเหงานอนเหมือนคนไทยสมัยนี้ไม่ขี้เล่นขี้สนุกเฮฮาเหมือนคนไทยสมัยนี้คนสมัยก่อนเพื่อนมันขยันตื่นนอนขึ้นมาก็ลุกขึ้นยืนหยัดภาวนาพระสงฆ์องค์เจ้าก็ไม่ใช่ไปบิณฑบาตมาฉันแล้วก็นอนหลับไม่ภาวนาไม่เป็นอย่างนั้นท่านมันขยันที่สุดพิจารณากายกตาสติกรรมฐานผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกท่านให้พิจารณาว่าเป็นปฏิกูลไม่งามเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมท่านก็เจริญกรรมฐานเหล่านี้แหละหรือว่าภาวนาพุทโธอยู่ตลอดเวลาทุกเวลาทุกลมหายใจสาวกในสมัยนั้นพระพุทธเจ้าก็ช่วยโปรดช่วยสอนเพราะว่ามันมีหลักอยู่ไม่ว่าจะลืมตาขึ้นมาเมื่อใดเวลาใดก็เห็นองค์พระพุทธเจ้าเป็นประธานศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในใจของคนสมัยนั้นก็เต็มเปี่ยมความทุกข์ความเดือดร้อนนิดๆหน่อยๆนั้นมันก็มีอยู่เป็นธรรมดาถ้าไม่รุนแรงท่านก็ตื่นขึ้นลุกขึ้นทำตามธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้านอกจากนั่งสมาธิภาวนาทำใจให้สงบแล้วท่านก็เดินจงกรมภาวนาเดินจงกรมภาวนาเพื่อชำระจิตใจของท่านให้บริสุทธิ์ผ่องใสบางองค์นั้นก็ได้สำเร็จมรรคผลเร็วองค์ไหนที่ได้สำเร็จมรรคผลเร็วนั้นก็ให้เข้าใจเถิดว่าองค์นั้นท่านทรมานกายวาจาจิตของท่านมาหลายภพหลายชาติแล้วมาชาติปัจจุบันมันใกล้เข้ามาแล้วมันใกล้จะได้บรรลุมรรคผลแล้วเหมือนผลไม้ผลละปลูกในสวนของศรัทธาญาติโยมมันแก่แล้วมันจวนจะสุกจวนจะหล่นแล้วพอได้ฟังธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าก็สุขใสเรียกว่าภาวนาได้บรรลุมรรคผลทีนี้คนเราสมัยนี้นั้นบางคนมันยังอ่อนบางคนก็แก่แล้วแต่ว่าเจ้าของเองไม่รีบเร่งภาวนาก็เลยไปอ่อนตามคนอ่อนไปไม่ได้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระอริยสงฆ์สาวกศรัทธาญาติโยมสมัยครั้งพุทธกาลท่านแก่กล้าสามารถจริงๆเรามันคนอ่อนแอท้อแท้จะทำอะไรนิดทำอะไรหน่อยก็กลัวเจ็บกลัวไข้กลัวทุกข์กลัวยากลำบากลำคาญแม้จะไปทำบุญสุนทานในที่ต่างๆก็จะเอาความสะดวกสบายเหมือนเราอยู่ในบ้านเรือนตึกรามความสุขสบายของเราย่อมไม่ได้ก็ต้องมีความทุกข์บ้างสุขบ้างเป็นธรรมดา